Lenny King en The Drifters en Stand By Me. En dan denk je bij jezelf, man, dat is oude muziek. Maar weet je dat het pas in 1987 een hit werd? Zal alles te maken hebben gehad met reclame, denk ik. We gaan het hebben over de open dag bij het Hofpleintheater in Rotterdam. Even proeven aan een theaterles, dat kan. Tijdens de gratis proefles. Op 3 mei heeft het Hofpleintheater namelijk een open dag waar je tijdens een proefles kan ervaren of toneel jouw ding is. En je hoeft er ook niet eens voor op te geven. Je komt gewoon langs, je loopt gewoon lekker binnen en dan kun je gewoon meedoen. Je hoort de details in een gesprek met Evelien Lampfe. Jeugdtheaterspelers opgelet. Er is een open dag bij Hofplein. En Audrey Jansen is hier om daar alles over te vertellen. Welkom in de studio. Een open dag. Een open dag, van, van de jeugdtheaterschool. Van de jeugdtheaterschool, inderdaad. Op 3 mei is het open dag in de theaterschool in Delfshaven in Rotterdam. Even voor mijn beeld. De theaterschool, zijn dat kinderen die in de vrije tijd theaterlessen volgen? Ja, dat zijn kinderen en jongeren. En kinderen begint al vanaf 2 jaar, want peuters zijn bij ons ook welkom. Kleuters vanaf 4 ook. Die het leuk vinden om in de vrije tijd theaterles te volgen. En aan het einde van het jaar een mooie voorstelling op toneel te spelen. Ja, dus vrije tijd. Kinderen die dat naast hun school doen. En dan doen ze dan 1 keer per week misschien wel? Ja, dat doen ze 1 keer per week. En dat kan je op heel veel verschillende locaties in de regio doen. Maar de open les is nu op onze eigen theaterschool in Rotterdam. En dan kan je dus een kijkje komen nemen of het iets voor je is. Je mag gelijk meedoen. Dus en wat leer je dan eigenlijk allemaal bij zo'n jeugdtheaterschool? Nou, je leert heel veel verschillende dingen. Maar het gaat over het gebruiken van je fantasie, inzetten van verbeelding. En dat op gebied van spelen, zingen, dansen. Dus je gaat in 3 disciplines aan de slag. De kleintjes die beginnen eerst en gecombineerd, dus die hebben 1 les. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer disciplines je gaat beleven en doen. En dat gaat heel erg over spelen, fantasie, heel veel plezier hebben. De kinderen hebben vooral heel veel plezier. En naarmate je ouder wordt, komen daar ook monologen, teksten leren en spelen van voorstellingen. Maar dan ben je wel al wat ouder. Maar moet je echt iets kunnen of moet je het vooral heel erg leuk vinden? Je hoeft het alleen maar leuk te willen en te vinden en te willen. Dat is het belangrijkste. En je kan heel veel leren, dus je hoeft het helemaal nog niet zo goed te kunnen. En wat nou als je denkt van ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of ik wel kan zingen en kan dansen. Want ja, ik heb dat eigenlijk nog helemaal nooit hoeven doen of ergens hoeven presenteren. Moet je een toelating doen? Nee. Iedereen die wil is van harte welkom. Je kan ook zelf kiezen op welke leslocatie, op welke plek je dan uiteindelijk het fijnste vindt, op welke dag. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Nee, je mag het gewoon een keertje komen proberen. Bij zo'n dat is het fijn aan de open dag. Heel veel proeflessen, heel veel dingen waar je gewoon kan binnenstappen en meedoen. En dan als je dan denkt, ja, dit vind ik echt wel leuk, dan ben je van harte welkom. En dan zal je in een jaar tijd volgens mij heel veel leren van dingen die nieuw voor je zijn. En je had het over dat je dan uiteindelijk toewerkt naar een soort presentatie of een theaterstuk. Wat is dan bijvoorbeeld een thema? Of is het een bestaand theaterstuk wat je op gaat voeren? Nee, wij noemen het de werkplaats en eigenlijk de eindpresentatie. Dus aan het einde van het jaar sta je op toneel in de werkplaats. En de docent waar jij dat jaar les van hebt gehad, de theatertrainer, die gaat vaak in overleg met de klas een onderwerp verzinnen, een presentatie maken. En dan maak je ook echt je eigen kleine voorstelling. Wanneer mogen we komen kijken? 3 mei, dat is op woensdag in de meivakantie. Dus iedereen is vrij. En als je tijd en zin hebt, ben je van harte welkom. Het begint om 10 uur. En het eindigt om 1:00 of 3:00. En we beginnen in de ochtend eigenlijk met de jongste kinderen. Vanaf 1 jaar of 2 voor de peuters. En in de loop van de dag loopt dat op in leeftijd van 6 tot 8. Maar al die informatie vind je ook op de website van Hofplein. En dat is www.hofpleinrotterdam.nl. Nou, dan moet het helemaal goed komen. En waar was dat ook alweer? Dat is de theaterschool in Delfshaven, om de hoek bij de Euromast. Nou, dat moet voor iedereen te vinden zijn. Ja. En makkelijke kleding aandoen, want je mag meteen meedoen, heb Zeker. Je net gezegd. Ja. Hè? Ja. En mogen de ouders ook mee? Jazeker. Die moeten wel even kijken natuurlijk. We hebben geen speciale papa en mama les. Nee. Helemaal leuk. Meer informatie gaan we dus allemaal vinden op je website. Nou, en het is meivakantie, dus als je niet op vakantie bent, dan moet je gewoon even komen kijken, als je tenminste houdt van theater. Precies. Audrey Jansen namens het Hofpleintheater over de open dag op 3 mei. Ik hoop voor jou op een bomvolle dag met heel veel leuke nieuwe kinderen en jongeren uit de regio Rijnmond. Precies. Dank je wel. Thank you.

turn. You never said too much, but still you showed the way. And I knew from watching you. Dan word je toch altijd een beetje gelukkig van de muziek van Brad. Everything I Own. En Lara Fabianne voor met Amoureuze hier in jouw late avond op dinsdag. De provincie Zuid-Holland heeft vorige week bekendgemaakt dat het bedrijf Chemours in Dordrecht haar lozingen moet gaan beëindigen. De provincie eist dat het bedrijf haar lozingen direct stevig zal gaan verminderen en dat het bedrijf onderzoekt hoe het de lozingen op termijn helemaal kan beëindigen. GroenLinks Zuid-Holland is blij dat de provincie haar verantwoordelijkheid neemt en roept het bedrijf op dat ook te doen en dit besluit van de provincie niet juridisch aan te vechten. Je hoort meer in een bijdrage van Omroep Wetering. Als we het over drinkwater hebben in Nederland, dan hebben we het altijd over heel gezond water. Daar mankeert niets aan. Of misschien toch wel. Want GroenLinks wil veilig en gifvrij drinkwater voor alle Nederlanders. Hoe dat zit, ga ik vragen aan Berend Potje. Welkom. Dank u wel. Jullie willen gifvrij drinkwater, maar is dat er niet dan? Nou, er is recent berichtgeving inderdaad dat dat waarschijnlijk niet aan de hand is. Dat vanuit Chemours, Dupont in Dordrecht, dat er dus gif is gelekt wat in het drinkwater terecht is gekomen. En dat zijn twee bedrijven die daar zitten die nogal gif gebruiken? Ja, ze maken Teflon, hè, wat we allemaal gebruiken, of veel mensen in ieder geval op de pannen en dat soort zaken meer. Maar daar gebruiken ze dus vrij giftige stoffen voor om dat te maken. En die worden in de lucht geloosd en in het water. En die in het water terechtkomen, die komen ook uiteindelijk in drinkwater terecht. Ja, dat is misschien al jaren aan de gang. Ja. En daar komen jullie nu pas achter? Ja, dat is inderdaad, dat is ook de reden geweest dat wij ook verder hebben gevraagd en door hebben gevraagd van in hoeverre moeten bedrijven in het algemeen dus rapporteren en in hoeverre is gereguleerd wat ze emitteren, wat ze in het water lozen. Ja, maar daar zijn toch richtlijnen voor, daar zijn toch wetten voor en alles wat daar omheen hangt? Of is dat toch maar iets wat niet helemaal werkt, niet klopt of zo? Ja, dat is precies onze vraag ook aan de provincie. Mm-hmm. Van, goh, hoe kan dit nou gebeuren? Hoe kan dit nou jaren mis zijn gegaan? Terwijl we weten dat ze dit lozen. Mm-hmm. Terwijl hiervoor hadden ze een andere stof die ook erg was. Misschien nog wel giftiger. En die hebben ze dus vervangen door deze stof. Ja. En van deze stof was dus nog niet bekend hoe giftig het is. Maar het wordt steeds duidelijker dat die toch behoorlijk giftig is. En dan zou je zeggen, nou, dan moet je eerst aantonen dat een stof niet giftig is voor je mag lozen. Maar schijnbaar gaat dat nu andersom. Ja, Amerikaanse bedrijven die denken de wet zelf te kunnen maken? Nou, in Amerika worden ze er ook hard op aangepakt. En dat is dus ook een zorgpunt. Want Dupont is in Amerika, die moet daar echt miljoenen boetes betalen aan werknemers, aan omwonenden. En daar is het al veel eerder aangekaart. En al die tijd zijn ze in Nederland gewoon doorgegaan. Ja, maar boetes betalen wil nog niet zeggen dat het drinkwater schoon wordt. Of kunnen ze dan niet gewoon doorgaan? Nee, dat klopt. Maar dat is meer om aan te geven dat er dus daadwerkelijk echt iets aan de hand is. En ja, dat ja. Dus in Amerika is geconstateerd, joh, wat jullie doen, dat is echt giftig. Ja. Hè, de manier waarop het aan het licht is gekomen is ook wel een bijzonder verhaal. Want DuPont had zelf dus al onderzoek gedaan dat het geen lekker stofje was. Oh. Maar dat hebben ze onder de pet gehouden. Ja. Tenminste, volgens de berichtgevingen in de diverse media. En ik bedoel, het feit dat de rechter is veroordeeld, dat geeft volgens mij wel aan dat er ook al redelijk veel van waar is. Maar daar hebben ze onder de pet gehouden. Maar toen op een gegeven moment koeien in het weiland dood neervielen na het drinken van water. Oh. Toen zijn ze gaan onderzoeken hoe kan dat nou. En toen kwamen ze dus bij DuPont terecht. Wat gaan jullie eraan doen als GroenLinks voor de provincie? Nou, we hebben dus aan de provincie gevraagd om te zorgen dat dit stopt. En dat alle Nederlanders gifvrij drinkwater kunnen krijgen. Want zoals u al aangaf in de inleiding. En dat is toch waar we als Nederland trots op zijn om bekend staan. We gaan er ook vanuit dat het ook gewoon goed geregeld is. Maar blijkbaar valt dat dus nog tegen. Ja, dat is dus de vraag inderdaad. Ja. En het is dus ook zo dat in dit geval trok het drinkwaterbedrijf ook aan de bel. Van ja. Joh, wij hebben dit stofje nou en dat komt bij hun vandaan en we doen er wat aan. Ja. Het is heel duidelijk hoe het zit en waar het vandaan komt. Maar hoe gaat het nu verder? Nou, de vergunning die moet aangescherpt worden. Ja, ja. Ja. En daar gaan jullie voor om dat voor elkaar te krijgen. Ja, zeker. Ja. Maar dat moet het provinciebestuur doen. Ja, en daar zien jullie weer op toe dat dat ook gaat gebeuren. Ja, wij houden het provinciebestuur daarin scherp inderdaad. En in dit geval moet het provinciebestuur doen, maar ook Rijkswaterstaat, omdat er geloosd wordt op Rijkswater. Ja, ja, dus er zijn meerdere partijen bij betrokken. Maar er gaat in ieder geval iets gebeuren. Zijn jullie als GroenLinks de enige? Want ik kan me voorstellen dat andere partijen zich daar toch ook druk over maken. Nee, dat klopt. Ook andere partijen maken zich daar druk over. Dat is ook wel... goed verhaal om te vertellen, zeg maar. Want we hebben natuurlijk Otfjell gehad, een aantal jaren geleden. Ja. Dat was de grootste tankopslag van Europa. Waar de meeste benzine van Europa was opgeslagen. Ongeveer net zoveel als het hele wagenpark van Nederland. Nou, er waren best wel wat dingen aan de hand. En in het begin, dat hebben wij als GroenLinks aangekaart. En in het begin zei de andere partij, zal maar wel. Mm-hmm. Zal maar wel meevallen. Maar op een gegeven moment is Otfjell dus echt dichtgegaan. En heeft de onderzoeksraad voor de veiligheid ook onderzoek gedaan. Er was echt wel wat aan de hand. En sinds die tijd merk je dat andere partijen toch ook wel iets scherper zijn. Van ja, misschien moeten we toch iets beter letten op dat soort bedrijven en moeten we niet hun op hun blauwe ogen vertrouwen dat het allemaal goed komt. Berend Potje van GroenLinks-fractie van Zuid-Holland, de provincie Zuid-Holland. Dank voor het gesprek. Heel veel sterkte in de strijd. Ja, dank u wel. Sylvia's mother says Sylvia's busy. Too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Says Sylvia's packing, she's gone, be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says, please don't say nothing to make her start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Goodbye.

Dr. Hook en de Medicine Show. Die hoorde je zojuist met Sylvia's mother. Uit de tijd dat schepen nog van hout waren en de mannen van staal. Want ja, ze hadden het nog over een operator. Ja, moest nog muntjes in een telefoon gooien om even verder te bellen. Het is wat. Lekker ouderwets. Verder Stevie Wonder en Don't You Worry About A Thing hier in de late avond. We gaan het hebben over de Vereniging van Bewoners tegen Vliegtuigoverlast. Die hebben een petitie ingediend. Hubert van Bremen, voorzitter van de Vereniging van Bewoners tegen Vliegtuigoverlast, zet zich in voor de bewoners rondom vliegveld Rotterdam-Diehek Airport. De groeiplannen voor de luchthaven hebben invloed op zo'n 50.000 mensen, wat vorig jaar nog maar zo'n 35.000 mensen waren. Ook omliggende gemeenten hebben last van de geplande uitbreiding van de luchthaven. Er is een petitie opgezet om de politiek te vragen om de luchthaven niet verder uit te breiden. U hoort Hubert van Bremen in gesprek met Cornel van der Heijden en Nathalie van Suilekom van Omroep Lansingerland. Aan de telefoon hebben we, als het goed is, meneer van Bremen. Meneer, goede avond. Goedenavond. Het blijft voor u als voorzitter van de Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast toch een drukke tijd, kan ik me voorstellen. Ja, we hebben zo sinds april vorig jaar tot en met vandaag, zal ik maar zeggen, hebben we niet te klagen over aandacht en dat we veel moeten doen, dat klopt. Kunt u eens even voor ons en ook voor de luisteraars teruggaan naar het moment dat dit eigenlijk allemaal begon? Ja. Ik noem niet voor niks die april 2016. Dat was eigenlijk het moment dat de luchthaven Rotterdam Airport zijn ambities, en met name onderbouwd met allerlei onderzoeksrapporten, openbaar maakte. Dus toen werden vooral de effecten zichtbaar van hun uitbreidingsplan. En vanaf dat moment is het echt in een stroomversnelling geraakt. En wat zijn die effecten dan? Nou, dat zijn tienduizenden extra mensen met extra geluidsoverlast die ze ondervinden. Dat is het voornaamste effect, zal ik maar zeggen. Oké. Okay. Dat zijn 10.000 inwoners. En hoeveel inwoners? Jullie komen uit de omgeving, onder andere dan Lansingerland. En hoeveel inwoners gaat het in totaal? De groeiplannen van de luchthaven, die zouden het aantal ernstig gehinderden rond de luchthaven doen toenemen van nu 35.000 naar meer dan 50.000. Dat is nooit gespecificeerd naar gemeenten waaruit die mensen komen, zal ik maar zeggen. Dat zijn dus eigenlijk alle omliggende gemeenten. En de BTV heeft inmiddels in 14 gemeenten van Zuid-Holland zijn leden. De voornaamste is nog wel Rotterdam en dan volgt Lansingerland. Maar er volgen inmiddels veel gemeenten die ook inmiddels last hebben van de luchthaven. Ja, want over de effecten van die luchthaven en de overlast die dat met zich meebrengt, kunnen we het zo nog even hebben. Maar eerst wil ik u vragen wat er eigenlijk in die petitie staat die u heeft aangeboden aan onder andere de wethouders van Rotterdam en Lansingerland. Want ja, dat is toch weer een moment waarop u laat blijken aan de politiek dat er heel veel mensen zijn die het niet eens zijn met die plannen. Ja, dat klopt. Nou, kort gezegd is het eind van die petitie dat de politiek wordt gevraagd om dus niet de luchthaven verder te laten uitbreiden. En vragen die mensen eigenlijk om bescherming van hun leefmilieu, zal ik maar zeggen. Dat is de voornaamste boodschap en die hebben we overgebracht aan de gedeputeerden van de provincie Zuid-Holland. En inderdaad de drie wethouders, waarvan u er twee net noemt. Ja, want die mensen hebben daar ook wel, laten we zeggen, invloed op. Denkt u dat ze die invloed ook gaan uitoefenen op het vliegveld? Ja, dat denk ik zeker. Daarom richten wij onze aandacht ook op die mensen. Die gedeputeerden plus de drie wethouders vormen samen een groep die heet BRR, Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam Airport. En die gaat tussen nu en 9 mei, of op 9 mei zal hun advies openbaar gemaakt worden. En dat zal zwaarwegend van invloed zijn op het hele besluitvormingsproces. En wat staat er in dat advies? Nou, dat weet ik niet, want dat wordt 9 mei openbaar. Maar u heeft toch wel enigszins een idee? Nee, dat hebben we eigenlijk nog niet. We hebben wel natuurlijk alle bijeenkomsten, met name in Lansingerland, maar ook Schiedam, bijgewoond, die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. En recentelijk ook bij de provincie. Nou, daar hoor je veel kritische geluiden. Hè. Dan heb ik het niet zozeer over de geluiden van de wethouders en de gedeputeerden, maar meer geluiden ook van de gemeenteraden en provinciale staten. In Rotterdam is het nog heel erg stil. Daar vindt pas op 11 mei eigenlijk de eerste openbare bijeenkomst plaats. Dus maar meneer Van Bremen, u bent van bewoners tegen vliegtuigoverlast. U hebt een petitie opgesteld. U wilt dat Rotterdam de Hague Airport maatregelen gaat nemen. Dan heeft u toch wel een idee of in ieder geval een bepaalde ambitie wat er zou moeten veranderen? Ja, wij hebben natuurlijk onze wensen wel helder. Maar u vroeg net aan mij of ik wist wat de politiek zou gaan besluiten. Kijk, wij vanuit de vereniging BTV, die hebben natuurlijk onze wensen klip en klaar neergelegd. Kijk, wij willen geen uitbreiding van de luchthaven. Wij willen een aanpassing van het openingsregime. Dus wij willen een strikter nachtregime, zodat er minder nachtvluchten komen. Dus wij hebben onze wensen natuurlijk al klaar. Gelijk en ik was fout. Ik weet nu pas hoeveel ik van je hou. Maar jij ging heen en ik bleef alleen. Weer vrijgezel. Wie je ook gaat of wat je ook doet, ik zie je graag, maar je doet maar wat je moet. En ik besef, het komt nooit meer goed. Maar in alle stilte hoop ik dat jouw hart ook bloedt. Ik wil je weet dat ondanks wat ik deed, ik jou nooit meer vergeet. Ik wil vannacht bij je slapen. Yeah. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. To an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. Seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again. Thought I'd see you one more time again. James Taylor, Fire and Rain. En Clouseau, ik wil vannacht bij jou slapen. Als hij dat nou eens wat rustiger zingt, zou het misschien wel eens kunnen. Want dat was wel een heel luidruchtig lied. Je hoort het hier in De Late Avond op deze dinsdagavond. Mariska Urbanus van de Honaert had een managementbaan waarbij ze moeiteloos 60 tot 70 uur per week werkte. Tot ze in 2010 borstkanker kreeg. Na haar ziekte kon ze dat niet meer opbrengen, die 60, 70 uur. Dat was voor haar werkgever overigens moeilijk te verkroppen. Nog steeds raakt een kwart zijn of haar baan kwijt na een ernstige ziekte. Werkgevers denken namelijk veel in onmogelijkheden, maar soms is flexibiliteit al een oplossing. Je hoort meer in een bijdrage van Mariska de Vries. Ik ga praten met Mariska Urbanus van den Honaert. Zij is een tijd ziek geweest, heeft daarna haar werk weer opgepakt en heeft een eigen bedrijf opgericht. En daar kan zij een hoop over vertellen, daar gaan wij het over hebben. Kunt u vertellen wat er precies gebeurd is in uw leven? Ja, in een notendop komt het erop neer dat ik een goede carrière had met een geweldige baan. Met werk waar ik ontzettend veel plezier altijd in heb gehad. In 2010 kreeg ik op 36-jarige leeftijd borstkanker. Dat was op zich nog niet zo'n heel groot probleem. Waren het niet dat ik in de olie- en gasindustrie werkzaam was. Een mannenbolwerk zogezegd. En ik was ook nog een van de jongere mensen binnen het bedrijf. Dus borstkanker en het werk daar, dat ging niet zo heel goed samen. uiteindelijk heeft het mij heel veel moeite gekost om weer terug te keren in mijn dagelijkse werk. Maar keer op keer was dat zo lastig. En uiteindelijk heb ik besloten om ontslag in te dienen. En de energie die ik nodig had om me terug te knokken naar de werkvloer, uiteindelijk te steken in mijn eigen bedrijf. Want wat was er zo moeilijk om terug te keren? Was er weinig begrip voor? Waren er weinig flexibele maatregelen beschikbaar om toch weer terug te keren? Wat was het probleem? Het probleem was het begrip. Mijn leidinggevende vond het helemaal moeilijk om er informatie over te verzamelen. Die had ook weinig begrip voor de situatie. En er was eigenlijk geen communicatie mogelijk om dat werk met het herstel samen te laten gaan. Ja. Dus dat liep iedere keer spaak. En dat was voor beide partijen uiteindelijk erg frustrerend. Maar ik denk nog het meest frustrerende voor mij. Want uiteindelijk tussen de regels door merkte ik ook wel dat men mij ook liever niet meer terug had. Vanwege het afbreukrisico. En waren het niet dat mensen al verwacht hadden dat ik sowieso misschien niet terug zou keren op het werk. Omdat kanker toch wel een ingrijpende gebeurtenis is. Ja, eigenlijk erg dat je dat er dan ook nog bij krijgt. Hè? Je bent al het gevecht om je gezondheid aan het leveren. En dan krijg je ook nog het gevecht om je werk erbij. U heeft uiteindelijk besloten om een eigen bedrijf op te richten. Wat voor bedrijf? Ik heb een bedrijf dat houdt in HR-advies voor verschillende bedrijven, kleine werkgevers, grote ondernemingen. En waar ik me vooral heel sterk voor maak is kanker en werk. Of chronische ziekte en werk. Om dan zowel de werkgever, maar ook de werknemer te begeleiden vanuit een ziektesituatie terug naar het werk. Ofwel, als dat niet mogelijk is, naar een andere baan. Want vaak willen mensen die kanker hebben gehad of die kanker hebben, willen juist heel graag werken, terugkeren naar hun eigen werk het liefst. Maar als dat niet mogelijk is, toch gewoon weer werk als onderdeel van hun leven hebben. En gewoon meedraaien in de maatschappij, wat heel belangrijk is. Ja, precies. Wat kunt u voor deze mensen betekenen? Helpen met de formulieren of helpen zoeken naar een andere baan? Wat houdt het concreet in? Pragmatische hulp inderdaad. Dus de begeleiding van wat komt er allemaal op je af en hoe kun je daar het beste structuur in aanbrengen. Maar tegelijkertijd ligt er een hele grote taak voor mij om vooral werkgevers te informeren. Om ze aan te geven van wat houdt het nu precies in, zo'n diagnose kanker. Het is voor een werknemer erg ingrijpend. Dat moet een werkgever uiteindelijk ook begrijpen. En vaak is er ook wel begrip, maar wordt de praktische vertaling naar de werkvloer heel slecht gemaakt. Terwijl dat patiënten zelf al vaak een heel goed idee hebben van wat ze nu precies wel weer aan werk kunnen doen of hoe een goede terugkeer mogelijk is. Ja, en zit het UWV er hier dan nog tussen? Overlegt u daarmee? Of hoe werkt dat? Want die hebben natuurlijk ook keuringsartsen en geven aan, een patiënt moet zoveel werken en moet dat en dat kunnen. Ja, dit is eigenlijk al vrij vroeg in het traject. Meestal word ik ingeschakeld als de diagnose net gesteld is. En dan zo snel mogelijk aan de slag. Want hoe eerder je begint met reïntegreren, hoe groter de slagingskans is op een snelle terugkeer naar het werk. Als het lichamelijk tenminste mogelijk is. Want dat is het belangrijkste. Ja, precies. Als mensen hier meer over willen weten, heeft u een website? Jazeker. De website is www.wiqsupport.nl. Heel hartelijk dank. Mariska Urbanus van den Honaert, HR-adviseur, Kies Werkkompas. En met deze bijdrage van Mariska de Vries is er weer een einde gekomen aan deze dinsdagse aflevering van De Late Avond. De tijd is gevlogen, zeg. Ongelooflijk. Morgen is er weer een late avond. Ben ik je weer om 11 uur. Ik hoop jij ook. Dan hebben we weer lekkere muziek voor je. En natuurlijk interessante onderwerpen. En ook weer op woensdagavond onze vaste columnist Han van der Horst uit Schiedam. Goed, ik wens je nog een hele mooie nacht. Ga je slapen zometeen, welterusten. En als je blijft werken, gaat werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van deze aflevering van De Late Avond. Dionne Warwick en de Detroit Spinners samen in Dan Came You. Tot morgen. Then came you. Thank you.